د هغه کلا کاروان دی زلیږي که کشان دی مسکی دی پړاونه منزل د پخندا الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله د هغه کلا کاروان دی زلیږي که کشان دی مسکی دی پړاونه د افغانستان اتل قهرمان مجاهد زوریدلی کړیدلی مظلوم ملت ته د ازادۍ زیری او خان په فتح بار دی قدم اخلی متینا او خان په فتح بار دی قدم اخلی متینا مهار دینی والے امیر المؤمنین مهار دینی والے امیر المؤمنین مهار دینی والے امیر المؤمنین دستور قافل دا تورتم سپیدی پراخ تو دی وطن بشیرنا سپیدی پراخ تو دی وطن بشیرنا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ فاتح غازی کاروان دی زلیگی کشان دی مسکی دی پڑاونا منزل دا پخندا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ پرنیچ جڑ کڑے او ٹول جہان کی زوگ پرنیچ جڑ کڑے او ٹول جہان کی زوگ چنائی کی خدا لو زموں کے سوتا وگا چنائی کی خدا لو زموں کے سوتا وگا چنائی کی خدا لو زموں کے سوتا وگا د خبر پاس پورو پ مٹو کی زورو نن جاڑی پسرو سترگو غرور شو پنا نن جاڑی پسرو سترگو غرور شو پنا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ بدری کلا کاروان دی زلیگی کہکشان دی مسکی دی پڑاونا منزل دا پخندا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ ناکام شول اریانا کی احساب دکناٹو ناکام شول اریانا کی احساب دکناٹو د غرب شړای شو سیر تقسیم شو پټوټو د غرب شړای شو سیر تقسیم شو پټوټو د غرب شړای شو سیر تقسیم شو پټوټو په غرب ګډ شو ای ویر دای شلی د لای زم زیر دای بربند واهی منډه د غرب تورا بلا بربند واهی منډه د غرب تورا بلا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ فاروق کلا کاروان دی زلیگی کہکشان دی مسکی دی پڑاونا منزل دا پخندا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ شاباس دیوی پتا سو اتلو قهرمانو شاباس دیوی پتا سو اتلو قهرمانو غازیانو طالبانو سپیسلو فدایانو غازیانو طالبانو سپیسلو فدایانو غازیانو طالبانو سپیسلو فدایانو جوان دای مو تیر تاریخ کلو دخمن تا مو جون تریخ کلو اسلام بخشو په خون د شهدا رنگین د اسلام بخشو په خون د شهدا الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله د حق ولا کاروان دی زلیګ کهکشان دی مسکی دی پړاونا منزل د خندان الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله لړۍ د پیل شوې د صبح فتوحاتو لړۍ د پیل شوې د صبح فتوحاتو د بدر افاروق مبارک عملیاتو د بدر افاروق مبارک عملیاتو د بدر افاروق مبارک عملیاتو سپین کای تو بار پیګی کابل د سیف د قلم توري بسروي په نسا د سیف د قلم توري بسروي په نسا د سیف د قلم توري بسروي په نسا الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله سپین کای تو بار پیګي وطن سیف د قلم توري بسروي په نسا د سیف د قلم توري بسروي په نسا د سیف د قلم توري بسروي په نسا د افغانستان د اسلامي امارات د منبع الجهاد سمعي څنګ لخوا आवाज جرس انقلاب عبدالحکیم سجاد او ملګری فاتح غازی کاروان دای زلی گرا روان دای مسکی دی پڑاونا منزل د خندان الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله د حق ول کاروان دای زلی کی کهکشان دای مسکی دی پڑاونا منزل د خندان